Abu Subaim alikuwa anasemaje bwana? Mimi na swali fupi tu kuhusiana na lahi, katika bayani aliyotaja akasema yule Yasin Makumba alipoulizwa kuhusiana na swala la bayani la nini hadhira mashehe, akasema leo atahadharisha kijiji. Sasa hii ni kama shughuli fulani kwamba je, kuna tahadhiri ya kizungu na tahadhiri ya kijiji? Wajua siku zote watu wanapokuwa katika mtu akiwa katika batil, huwa kwanza ile akili yake inakimbia inatoka, hafikiri maneno. Kwa sababu wewe ukija ukimuuliza, unaposema kwamba hii ni tahadhiri ya kienyeji, maana yake nini? Unakusudia nini? Maana wachuoni anazungumza maneno ya kienyeji yenyeji, maana ya kienyeji ni nini? Maana yake pia katika kuku na kuku wa kienyeji. Sasa hawa kuku wa kisasa wa grade broilers, kwa hiyo kuku wa kienyeji huyu broiler, kwa hiyo tahadhiri ya kienyeji na hii broiler, sio? Sasa hatuelewi mtu anakusudia nini katika maneno. Ni kujisemea tu ovyo ovyo kwa sababu hataki haki. Mzee wangu, tafadhali. Mzee. Ne. Pole sana. Nashukuru sana. Nafikiri ndio yaongea. Yametufika. Nashukuru. Kwa uzia huu uliofika hapa kwa sala hii, kwa sala kufuatana na sala. Inshallah, Mwenyezi Mungu akupe. Amin. Na wewe pia. Swali langu ni kwamba kuhusu huyu Yasin Makumba. Lakini nitatoa statement kidogo tu. Alafu ningie kwenye swali. Huyu Sheikh Yasin Makumba amekuja hapa mwezi wa Ramadhani huu. Anakaa hapa takriban miezi miwili kama sikosei. Ndani kwa hapa kukawa na hitilafu za hao walimu wetu pamoja na yeye. Hitilafu hii tukaiona kwamba wakati yeye anasimama hapo, hao walimu wanatoka nje, wanakuwa huko barabarani kule, wenyewe wanasachi simu. Ile tumelishuhudia kwa macho, sisi ni watu wazima na ndio tunayemiliki msikiti huu. Yeye si mwenyewe katamka, akasema mimi hapa nawasubiri waje wanikosoe kwa kupitia wanazuoni au kitabu lako wa sunna. Kama nitaonekana na makosa, basi itabidi inastahili mimi nipewe nasaha. Inafaa kabisa mimi nipewe nasaha. Nakakubali na nasaha. Kila mara naongelea nasaha. Hotuba zake zote ni nasaha. Sasa je, swali linakuja, huyu bwana kama kapinga na nyinyi ndio masalafi, kwa nini msifanye daula naye, mkakaa naye, mkamuita eh bwana, wewe una moja mbili tatu? Swala kwanza. La pili, inakuwaje nyinyi mmekuja hapa wakati yeye anawasubiri mwezi mzima hapa, yuko hapa, alafu namkuja yeye sasa hivi kwa Arusha, taarifa za huko hana. Sasa mnapomuongea hapa, nani ukutetea hizo hoja? Sawa sawa, nimekuelewa mzee wangu, barakallahu fik. Asante. Narudia tena kusema Yasin mrengo wake si wa kisalafi. Huo ndo ukweli. Kwa sababu watu wanaofanya dawa si masalafi, na sisi tuna ushahidi juu ya jambo hilo kwamba hao si masalafi. Hapa ni kwao na ana ndugu zake, ana jamaa zake, ana marafiki zake, ana watu wanaompenda. Akija hapa lazima patokee mgawiko. Kwa nini? Kwa nini asizungumze? Mtu kasoma Madina, kijana wetu. Sawa? Kwa sababu ana watu wake. Mimi nazungumza maneno yake, najua kwamba ana watu wake na wanakereka na maneno ninayozungumza. Lakini ni haki. Siwezi kuminyaminya maneno niseme tofauti eti kwa sababu kuna watu wake. Na mimi naweza kuyasema maneno haya yeye akiwa yuko mbele hapa. Na mimi nitaweza kumthibitishia kwamba hiki na hiki, wewe ulisema hivi umesikika, na wewe wafanya dawa hapa wafanya dawa na hawa, hii sio njia ya salafi. Tamam. Sasa suala la kwamba alikuja Ramadhani, sisi hatukuja, sisi tuna mambo yetu shekhe, tunatafuta fursa tu, tena huku tuweza tukaja kama hivi ni siku mbili tu, kijiji hiki kijiji hiki kijiji, turudi zetu. Hatuna muda sisi kwamba tutoke huku tuje hapa Ramadhani tukae vikao na Yasin. Yeye aachane na mambo yake. Mbona alahi huyu Abdul Fattah? Huyu Abdul Fattah ni mwalimu majengo na amesoma Madina. Msimama bwana. Huyu amesoma majengo, amekwenda Madina, amerudi amekuwa mwalimu pale majengo. Lakini sisi tulipombainishia kwamba hapo si mahali sahihi. Huyu alitoka pale na hivi juzi juzi amesimama Arusha akibainisha kwamba pale si mahali salama kwa masalafi. Kwa hiyo walimu wale kwa pale wanaodai masalafi waondoke, wanafunzi waondoke, na mimi nimeondoka mpaka wale wabadilike. Kitu gani kinamzuia Yasini asifanye namna hiyo? Ataka sisi tumuite tukaenee vikao, mbona yeye hajatuita? Anashambulia tu. Sasa hizi lugha hizi za wapenzi hizi, kuna watu ni wapenzi wana watu wao, mashehe zao wanapozungumza mabaya dhidi ya watu fulani, wao wanatingisha vichwa namna hiyo. Wao wakijibiwa ndio anza sasa, mashehe simuitane mkae, kama vile yeye alivyozungumza dhidi ya dawa salafia na wengineo bila ya kuwaita hao masalafi. Ha? Na sisi tutamzungumza bila ya kumuita yeye. Kama ameona hii ni haki aifuate. Hata haki basi. Na nyinyi watu wenye msikiti huu, mkiona kwamba nyinyi bwana hamwezi kumwacha Yasini, tutakuwa naye kwa sababu ni mwenetu. Basi semeni sisi hatutakuja hapa. Tutakwenda sehemu nyingine kwenye masalafi wenzetu. Ngoja. Nasema hivi, mimi nasema hivi, kama mwaona kwamba huyu ni kijana wetu, hawezi kusemwa na sisi tuko hapa na hatuwezi kumwacha, sisi hatukuja kumtoa kwenye msikiti wake. Nyinyi mleteni, sisi hatutakuja hapa. Lakini na Yasini wenu. Lakini swali ni kwamba mbona hujamuita? Mbona hivi? Hatumuiti katu. Kama haya maneno atayasikia, abadilishe mwelekeo wake, atoke pale mahali aliko ambapo si mahali salama katika da'wa salafia. Aache maneno yake dhidi ya da'wa salafia na maduati wake, asimame mstari wa sawasawa. Huyo ni ndugu yetu, akisema akiwa iko Arusha, akisema akiwa Dodoma, iko Kilema, akanyosha mstari sawasawa, ni ndugu yetu na sisi tutampongeza huko tuliko kwamba ulichokifanya ni sahihi na huo ndio mstari wa sawa, na wewe ni ndugu yetu katika da'wa, endelea na da'wa. Haya masala kusema mbona hajaitwa, na nyinyi mlifanya sawa sawa, yeye akikaa kuzungumza nyinyi mtoki. Na Qur'ani inavyotuambia, mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inavyotuambia, mtu wa batili anaposimama, ukishamjua mtu wa batili, ondoka usikae hapo, mwache peke yake azungumze we mpaka amalize. Atazungumza na mikeka, atazungumza na majamvi, shauri yake. Umeeleweka jamani? Kwa hiyo kitendo alichokifanya hawa waalimu cha kumwacha na kutoka pale ni sawa. Na huyu bwana amebainisha kwamba walikaa naye, wamezungumza naye. Sasa mimi najua ana ndugu zake, ana jamaa zake hapa, wanampenda. Tusilete upenzi na ushabiki katika jambo la dini. Hii ni dini. Tukianza kuleta udugu katika dini, mambo yataharibika. Wallahu a'lam. Naam mzee pale. Asante sana shehe kwa maelezo yako na dawa zako. Swali langu mimi ni kuhusu hizbia, maana yake ni nini? Jazakallahu khairan. Hizbia ni Kiarabu. Kiswahili maana yake ni umakundi au uvyama, kuwa katika makundi. Maana yake neno hizbu maana yake ni chama au kundi. Hata kule Unguja zamani kabla ya mapinduzi kulikuwa kuna chama kiitwa Hizbu. Kuna Afro Shirazi Party na Hizbu. Hizbu ilikuwa ni kile chama cha Waarabu. Maana yake Hizbu maana yake ni chama. Au kama vile Hizbu Tahrir, chama cha ukombozi. Sasa yoyote ambaye hafuati njia ya as-salaf anakuwa amejiingiza katika makundi. Hizbu uhizbia ni kwa kila ambaye hafuati njia ya as-salaf anakuwa ameingia katika kundi awe amesema mimi niko kwenye kundi au hakusema. Sio lazima useme ah mimi kundi langu ni fulani. Ah sio lazima useme. Tukuulize wewe katika manhaji ya salaf, je, maslaki yako tutakuangalia marejeo yako na wanaochuoni ni kina nani? Unaoshirikiana nao wewe katika dawa ni kina nani? Wako sawa sawa au hawako sawa? Ile misingi ya salafia tutaitazama kwako. Iko wewe salafiyun, haiko wewe hizbiyun. Kwa maana wewe ni mtu mwingine katika makundi, makundi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetahadharisha. Mtume ametahadharisha, yeye alisema tu umawati wangu utagawanyika makundi 73, moja ni katika makundi 72 motoni, moja katika makundi kundi la peponi. Alisema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kila ambaye ataacha ile njia na kundi la Mtume sallallahu alaihi wasallam ataingia katika hizbia. Kwa hiyo wale watu walikuwa katika ikhwanu muslimin, sururiyin, sikina nani, kina nani, masururi ndio hawa ansari sunna wa sasa walikuwepo katika nchi zetu. Hawa ni masururi. Ili jambo nimelizungumza kwa kirefu kabisa kufafanua sururia maana yake ni nini na iliingiaje katika nchi zetu. Sasa kama wafuatilia, fuatilia, kama hujafuatilia itakuwa shida sasa. Siwezi kueleza jambo, naweza kulizungumza siku mbili, naeleza kwa dakika tano haiwezekani. Lakini mambo tumeyazungumza, tumeyabainisha. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sio kama msikiti huu haukubali sana. La, mimi nataka niweze wazi. Msikiti huu toka ulipojengwa, tulimjaribu vijana akawa ni imamu msikiti huu. Na sisi ndio maaluma. Lakini Abu Sumaiya alikuwa anapita hapa tuko za ushirikiano, dawa sana. Watu walikuwa wanakubali asilimia 99 up. Mashehe wa salafu wanakuja na kubali dawa. Sasa kumekuja hapa katikati tuko na virusi vimekuja. Baada ya Abuba Yasini kutoka kusoma kule, huyu imamu huyu alimwambia bwana, kutokana na elimu yako juu ya Abuba, huyu imamu akamwachia imamu sasa. Baada ya kumwachia yule imamu, alipoenda baadaye, sasa Yasini akawa anasoma wapi kule Arusha. Akatuambia waumini wao, akasema sasa mwetuletea, wameweka imamu kivuli. Alipokuja Yasini akasema tunataka tukuvue imamu, tunataka tuchague tena imamu. Lakini dawa ya salafi ilikuwa inaendelea hapa, hakuna mtu alikuwa anapinga, watu walikuwa wameendea kabisa salafi. Kila mtu, hata Abu Sumaiya alikuwa anapenda sana wamama walija hapa msikitini hivi, kila mtu alikuwa anasema salafi salafi. Lakini hapa katikati msikiti huu umekosekana hikima. Msipoweka hikima vizuri huu msikiti, nakwambia salafi sijui watu watasambaratika. Hikima ndio iliyokosekana hapa. Baada ya kuja Yasini alipotoka Arusha akasema leo tunakuweka pembeni, tunataka tuchague imamu. Kwa nini? Akasema wewe unakaa mbali na sisi, hatukubisha atukamrudishia tena huyu bwana, wewe tena utakuwa imamu. Yasini atakuwa, tukamwambia Yasini, kijana wetu tunamsomesha Madina, tunataka tupe zawadi kwa sababu hiyo ndio namba hata ni jambo anaenda kusoma. Wakatoa hikima wakasema Yasini atakuwa akija hapa hazuiliwi, akija hapa anawasha maiti, anaongea na umini bila shida yoyote. Lakini imamu yule atakuwa nani? Huyu wa Tunduli. Na tukakubali ile mjadala mjadala. Kwa hiyo akija hapa Yasini anasema ataongea na nyinyi waisi wa Kelema, kijana wenu mtamsikiliza, lakini imamu ni huyu. Tulikubali. Basi mwekeni hata kaimu, akasema hapana, tuwezi kumweka kaimu kwa sababu Yasini anaishi Arusha. Yeye huyo akachagua Omar Magambo, akasema huyu ndiye atakayekuwa imamu yangu. Jamani tumekubaliana, jamani tuache kelele. Yasini akija hapa awashe maiki, ataongea na wana Kelema, lakini uongozi umeshikwa na Nuruddin na Omar Magambo. Sisi tukakubali kama sisi tulikuwa tutaki salafi, subiri, tumekataa, tumesema hatutaki, hatutaki, lakini wananchi tulikubali, tukaendelea kusali. Sawa. Yasini faraka umekuja, baada ya Yasini kuja hapa anawasha mimi, jamani salama na wakamwambia. Tena sio imamu, naibu imamu anamwambia, "Wewe kuongea hapa." Sasa sisi kama sisi si maamuma tujui. Inabidi uendeleze kwa hikima. Sasa huyu mtu mbona alisema akiwashe tu ataongea? Inakuwaje kwa nini hapa? Yasini anasema nimekatazwa. Nani amekwajaza imamu? Akasema hapana, Sheikh Umar Magambo ndiye ambaye kaimu. Wananchi kwa sababu hatujui tu, basi na sisi tukasikia asili. Kijana wote tumemsomesha kwa hela zetu. Leo wanakuja hapa anakosa kuongea na sisi. Na wao walisema watakuwa naongeza. Tukajenga swali sasa, ndio kiasi zimeanza kwa. Ndio maana akasema kwamba msipojenga hikima nzuri hapa. Ni hikima tu imekosekana, sio watu wataki salafi. Watu hawana hikima humu msikitini. Sawa sawa. Unaona, kwa hiyo alipokuja Yasini wakamkataza. Baada ya kumkataza tu sisi tukasema hapana, kijana wetu lazima azungumze. ikaanza hapo sasa kwenye sisi wana sisi ndio tunakwenda kitu tunasema kama hamtaki kumbe mlikuwa mnamtoa kwa nje kwa njama sasa sisi tumesema sisi kama wanakelema tunataka nguvu ili nje unaona tukalazimisha sisi kwa sababu sisi tunaongoza sisi tunataka kijana wetu azungumze lakini mbona dada Salafia tulikuwa tunaenda nayo kwa nini leo hivi imetokea hivyo wewe sisi ndakalazimisha hapana kuongea sasa swali langu ni hili kijana huyu alipokuja baada kusikia tuna anasema amepinda amefanya nini hasa mimi nilikuwa na mmoja sana kama wewe mwingine nini lakini sio nzima alikuwa akikaa hapo kwenye kiti alikuwa anazungumza anarejea anasema hivi akasema usiamini akasema faudhani kama hawa mashehe wamepinda ni watu wa bid'a utuambie hawa mashehe wabaya walikuwa wanatumia yeye alikuwa anasema usiamini faudhani usiamini faudhani sio sini chiti bado na risiko sema na maneno yake alikuwa anasema sasa ukisema kwamba yeye kapinda sema hao kuna faida na wale ambao wamepinda si ndio bado tunataka kuelewa sawa sawa mashaallah. Jambo ni kubwa kuliko tunavyofikiria. Jambo liko kubwa zaidi kuliko tunavyofikiria. Mzee Runga, muda hakuna, lakini hali ndio kama hii inaisikia sababu nimeshaelewa kitu katika maneno yaliyozungumzwa. Hasa baada ya kubainisha mzee wangu pale kwa uchungu kabisa. Yasini ni kijana wao wamemsomesha, na kabla ya hapo palikuwa pana ushirikiano, amepewa majukumu, lakini kwa sababu ya mambo mengine akawa hayupo hapa, yuko Arusha. Uimamu ukaja kwa watu wengine, imamu na naibu wake, na wao ghafla tu wakaja wakamgeuka kwamba bana huyu hafai. Wazee hawajaelewa kitu gani kilichofanya kwamba hafai. Sasa mimi nitazungumza kwa ufupi kabisa. Hili swala nalilijua mimi. Swala nilijua mimi ni kuhusiana kwamba Yasin akikaa hapa anasema amesema Fauzan, anasema Uthaymeen. Sawa. Kila akizungumza tena ni qala Allah wa qala ar-rasul, qala al-Fauzan, qala al-Uthaymeen. Ndio hivyo. Sasa kama kupinda, kapinda Fauzan au kapinda Uthaymeen, si mimi. Mimi nataka niwaulize nyinyi mnaofuatilia dawa salafia, je, mtu akiwa ana utaratibu huo katika dawa yake anapokuwa anasomesha qala fulani qala fulani, inatosha kumfanya kuwa ni salafi? Kwa sababu mfano kuna watu siwacha Fauzani na Ibn Uthaymeen, qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qala al-Imam Ahmad, ataja aya hadithi ya mtaji Ibn Imam Ahmad, amesema Imam Ahmad, amesema Malik, amesema Shafi'i, amesema Ibn Taymiyyah, amesema Ibn al-Qayyim, nifahamike, qala al-Albani. Lakini pamoja na hayo wanawachuoni wamewahukumu kuwa si masalafi kwa sababu nyingine. Sawa. Sasa mzee wangu hilo lokuwa Yasin asema qala Allah qala al-Fauzan, amesema Fauzan, amesema Uthaymeen, si hoja ya kwamba yeye ni salafi, si hoja. Kama kuna hikma imekosekana kwa walimu wenu hapa ya kuwabainishia hali yake kwa uzuri mpaka mkaelewa, hilo ni jambo jingine. Mimi sijui kwa sababu sikuwepo, siwezi kuzungumza jambo ambalo silijue. Lakini kuwa amepinda, mimi najua kwamba amepinda na hayuko katika usawa. Na kusema amesema Uthaymeen au Fauzan si kigezo cha kumfanya awe yeye salafi. Si kigezo. Na wala hutakutana na salafi yoyote utakayemwambia maneno hayo kwamba huo ndio ushahidi wa mtu fulani ndio salafi akakukubalia jambo kama hili. Si mwanafunzi wala si mwanachuoni. Na pia maneno hayo yakina amesema Fauzani, amesema Albani, amesema wakina Albarayani pia wanayasema. Hawa ndio mashaka zetu. Siku zote tunasema amesema Albani. Hawasemi kwamba wakamtaja sufi fulani, najisufi fulani, khurafi, eh? Au Shia, kwamba wanawachuoni wa Shia. Ah, hawasemi hivyo. Hawa hawa tunawasema sisi nao wanawasema. Kitu gani kilichowatoa katika mstari? Hilo ndio jambo la kujiuliza. Basi. Sasa kama walimu wenu walikuwepo hapa na maimamu hawakuwafafanulia juu ya matatizo alionayo Yasin kwa hikma na nyinyi mkaelewa wakatumia jazba, basi watakuwa kwa hilo wamekosea. Watakiwa wawafafanulie, wawaambie tatizo lipi. Na mimi katika matatizo ninayowaambia, sasa kama mtalikubali, mtakuwa mmekubali. Mkilikataa, basi mtakuwa mfanya ubishi kwa sababu ni kijana wenu. Katika matatizo alionayo ni kuwa yeye yuko Majengo, mwalimu, kituo ambacho kinaipiga vita dawa salafia, na yeye ni mwalimu pale. Sasa mnasemaje kuhusu hili? Atoke leo aseme mimi naweza mkelema, ndakusomesha ndugu zangu, siko tayari kusomesha tena Majengo. Majengo wana hili na hili, abainishe kama alivyobainisha al-akhi Abdul Fattah. Huyo anarudi zake kwao kwa Kisesi, ameshatoka pale Majengo, abainishe. Alhamdulillah, sisi tutaka mtu kama yeye aje akae hapa, lakini awe amesimama katika mstari wa sawasawa. Lakini kama hayuko katika mstari wa sawasawa, tusiangalie ni ndugu yetu, mtoto wetu, tumfanya hivi, tumefanya hivi. Dini haipeleki hivyo. Sisi twampenda na twamtaka sana yeye aje hapa, lakini sasa siafuate taratibu. Tatizo ni nini? Tatizo ni Majengo. Kuna mambo sasa kishakuwa Majengo pale, balaa zote utakuwa nazo, zote zitakuwepo. Hiyo mambo ya kina Halabi, kina nani kuwatetea hawa, kuwatetea wale, kwa sababu yuko pale. Sasa atoke kule, awakatae wale, na wale walikuwa wakiwatetea wabatili, awakatae, awabainishe, aje akaye awasomeshe ndugu zake wakelema wanamhitajia. Majengo kuna watu kule, wale kwanza wana miradi ya kuwalipa walimu, watatafuta mwalimu mwingine wasomeshe huku, ndugu zake huku waje wasomeshe tauhid na wasomeshe manhaji ya salaf. Tutaka hivyo sisi. Sasa ndio hivyo jamaa, kama walimu wenu walitatizika au hakueleza vizuri, mimi nimewaeleza hili ni tatizo kunalo Yasin. Sasa yeye ni mmoja atajibu, atakuja huku, sisi tukikaa huku katika darasa zetu, vipi Yasin Makumba hizbi? Kwa nini? Kwa sababu iko na mahizbi. Akitoka tunasema salafi, ametoka, amelirekebisha jambo lake, amebainisha. Alhamdulillah, ni ndugu yetu, tunataka hivyo. Sasa nimeambiwa wakati hautoshi, lakini vidole bado viko vingi. Eh? Ah, nakupa upendeleo mzee wangu, tumali. Lakini jamani, asinyoshe mtu mwingine. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nimeshare na salama hapa kama mzee, naomba uniona. Nakuona vizuri mzee wangu. Mzee wangu. Kabisa katika kituo hiki hakuna mtu ana, hakuna watu wana mapenzi na shehe tatu mafuta misunguni. Kituo hiki. Yaani wao wanaomba Mungu kasi mafuta afika, maana kachuna kero. Sasa basi nimalizia hapo. Kuna kitu ulichokigusia kwamba hao watu wana haki ya kutoka wakakimbia. Kwa sababu pale kuna mtu anazungumza ambaye sio sawa sawa. Sasa je, sisi ambaye tayari ndio maamuma ndio tuliwa na huyo mnyama, wao wamekimbia bila kutupa taarifa. Sawa sawa. Ndio maana mzee wangu nikasema hivi, jazakallahu khairan, Allah akulipe kila la khairi. Nikasema hivi, kama wao hawakutumia hikma ya kuwafahamisha nyinyi tatizo liko wapi, hili litakuwa ni tatizo mlifanya, itakuwa hilo ni kosa. Walitakiwa wao sasa wakae na nyinyi kama wazee wenu, wazee wao, wawabainishie, bwana huyu mtu amekuja lakini ana tatizo moja, mbili, tatu. Lakini pamoja na hivyo, labda sisi hatuwezi kujadiliana naye, pingine ana hoja nyingi zaidi atushinda sisi, kwa sababu tunazidiana kimaarifa na kielimu. Kwa hiyo pingine ametuzidi huyu, twaomba basi tuwashirikishe katika jambo hili mashehe zetu au watu waliotuzidi katika ilmu, tukae nao kikao pamoja na yeye na nyinyi, tusikie yeye aleta hizo hoja zake, alafu tuwasikie hao mashehe wanasema nini. Pangefanyika utaratibu mzuri kabisa, lakini si kwamba mpambanishe Yasin na huyu bwana hapa, pingine labda yeye hawezi kujadiliana naye pingine. Sasa utaratibu ulivyo mahali kote tunapofanya huko, amekuja mtu yeye kujuu, watu hawajui, hawawezi, kuna haja kukaa pamoja, watu wanaoshirikisha wenzao. Jamani, wewe huku apige simu mtu wa Arusha au Dar es Salaam au Tanga au wapi, pana tatizo moja, mbili, tatu, kuna huyu mtu ana hili na hili na hili na hili. Twaomba baadhi ya mashehe labda kutoka Mombasa au kutoka wapi, tukaeni na mtu huyu pamoja, kama ana hoja azilete, na nyinyi mumnasihi hoja zake, kama mweza kuzivunja mzivunje. Watu walishaka vikao vingapi bwana, watu tukamsikiliza mtu, watu wameeleza ehe ilikuwaje, ah ilikuwaje, mtu anabanwa mpaka dakika ya mwisho hana cha kusema. Basi sasa kuanzia sasa usifanye hivi, fanya hivi na hivi na hivi, ah ili la makosa liache, nenda kafanya hivi na hivi. Mambo ndivyo yanavyotengenezwa. Sasa kama hawa na nyinyi pia mmelikosea jambo hili kwa njia hii, litengenezeni. Hatutaki mizozo sisi katika misikiti na mahali popote pakishaingia mzozo na nyinyi mkao mafutana, mathalan pakishakuja mzozo tutaingia kusuluhisha. Hamtaki, hatuji. Sasa mimi hatua ya usuluhishi moja ambayo ninataka kuitoa na namaliza, sitaki maswali mengine. Yasin anaweza kulimaliza ili jambo kirahisi. Nazungumza maneno haya na yanarekodiwa na yatamfikia. Moja katika mambo ambayo atakiwa ayafanye sasa hivi, amtafute Abdul Fattah, azungumze naye, amuelekeze au washauriane namna yeye aliyoifanya. Kwa nini mwenzangu umetoka hapa Majengo umeniacha mimi? Wewe umesoma Madina na mimi nimesoma Madina, wewe umetoka hapa. Je, sasa hebu niambie kwa lipi? Wakae wazungumze. Kama aliyoyafanya Abdul Fattah ndiyo sawa, basi na yeye aufuate usawa huo. Na kama watakaa hawatawezana, kwa maana wakakhtalifiana, watushirikishe na sisi. Mimi niko tayari kushiriki kwenye kikao chao, yeye Abdul Fattah na yeye Yasin na wengineo katika ndugu zetu na baadhi ya mashaikh, tukae tujadili pamoja. Kwa nini wewe unaendelea kukaa hapo na hutaki kutoka hapo? Kama ana hoja za msingi, iko siku tutakuja kusema hapa, bwana sisi tulitahadharisha Majengo lakini ilikuwa haiko sawa, iko si sawa. Najua hilo haliwezi kuwa kutokana na mwelekeo wao. Kama utajirekebisha kweli utakuja kuwatakasa. Sasa hiyo ndio njia pekee za kuweza kumaliza huu mzozo. Mimi najua tatizo hapa ni Yasin. Mampenda kijana wenu, ndugu yenu, akinyooka mtanyooka naye, akipinda mtapinda naye. Sasa hilo jambo haliko katika dini. Sisi sio kama vile ACT Wazalendo au CCM au Chadema kwamba shusha tanga, pandisha tanga. Ulipo tupo. Hakuna jambo hilo katika Uislamu. Subhanakallahumma wa bihamdika.